Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17 kwietnia, czwartek, jest dziewiąta. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. W Genewie przed południem czterostronne rozmowy w sprawie ukraińskiego kryzysu. Jest pytanie o ich skuteczność, o dalszy ciąg. Komentował w Trójce Grzegorz Schetyna. Górnicze negocjacje w kompanii węglowej. Związkowcy nie zgadzają się na tygodniowe wstrzymanie wydobycia. Rosjanie pytają, prezydent odpowiada za godzinę program telewizyjny Linia Specjalna z Władimirem Putinem. Do stołu zasiądą przedstawiciele zwaśnionych stron Ukrainy i Rosji oraz szefowie dyplomacji Unii Europejskiej i USA. Za 2 godziny w Genewie początek negocjacji w sprawie ukraińskiego kryzysu. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton mówi, że to może być początek negocjacji. O tym, jak zmniejszyć napięcie na Ukrainie i jak zapewnić funkcjonowanie suwerennego państwa. Z kolei szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powiedział, że nie ma przesadnych oczekiwań, jeśli chodzi o ewentualne uzgodnienia w Genewie. Ważne jest nie to, co się mówi w Genewie, a to, co się robi na wschodniej Ukrainie, a to jest bardzo jednoznaczne i bardzo niepokojące. Jeśli rozmowy w Genewie zakończą się fiaskiem, wtedy w przyszłym tygodniu mogą spotkać się europejscy przywódcy na nadzwyczajnym szczycie, by omówić możliwości nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzeba rozmawiać na temat rozwiązania konfliktu ukraińskiego. Jest tylko pytanie o skuteczność tych rozmów. Tak mówił w salonie politycznym Trójki szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Ta dyplomacja musi się dziać, musi istnieć, musi funkcjonować. I oczywiście Ławrow te rozmowy podejmie w imieniu Rosji. Jest pytanie o ich skuteczność, o dalszy ciąg, że one się zaczynają teraz, ale jest pytanie, czym się skończą. Zdaniem Grzegorza Schetyny kluczem do rozwiązania kryzysu i sprawdzianem dla państwa ukraińskiego będą wybory prezydenckie i samorządowe, które powinny zostać przeprowadzone na terytorium całego kraju. Czy kopalnie kompanii węglowej wstrzymają wydobycie po świętach? W Katowicach dziś rozmowy przedstawicieli spółki ze związkowcami. Trudna sytuacja finansowa największej spółki górniczej w Europie nie jest tajemnicą, dlatego władze kompanii węglowej w Katowicach chcą przez tydzień od 28 kwietnia do 4 maja wstrzymać wydobycie. Pozwoli to ograniczyć zarobki górników i poprawić finanse spółki. Górnicy oczywiście nie godzą się na takie rozwiązania i domagają się spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. List w tej sprawie podpisany przez 13 central górniczych złożyli na ręce wojewody śląskiego. Zdaniem górniczych central zarządy spółek węglowych nie radzą sobie zarówno z wydobyciem węgla, jak i z jego sprzedażą. Dlatego konieczna jest interwencja rządu. W ubiegłym roku kompania węglowa rok zakończyła finansową stratą. W tym roku miała problemy z terminową wypłatą pensji dla górników. Z Katowic Łukasz Kwaśny, Radio Katowice. W Korei Południowej wznowiono przeszukiwanie zatopionego wraku promu. W chwili katastrofy na jego pokładzie było 450 pasażerów. Potwierdzono śmierć 9 osób, 287 uznaje się za zaginione. Południowo-koreańska prasa twierdzi, że władze nie wyciągnęły wniosków z poprzednich takich tragedii. Złudzeń co do tego nie pozostawia komentarz w dzienniku Chosun Ilbu. Jego autor zwraca uwagę na fakt, że wciąż nie udało się ustalić dokładnej liczby pasażerów promu. Większość z nich stanowili uczniowie jednej ze szkół. Korea Południowa może być liderem w produkcji statków, telefonów komórkowych i samochodów, ale wciąż pozostaje w średniowieczu pod względem bezpieczeństwa publicznego. Dziennik przypomina, że do zatonięcia promu doszło w 1993 roku. Wówczas zginęły 292 osoby. W komentarzu pojawiają się spekulacje, że przyczyną katastrofy mogło być obranie przez kapitana statku krótszej i bardziej ryzykownej trasy. W chwili katastrofy na morzu panowały bowiem idealne warunki pogodowe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Franciszek w Wielki Czwartek znów zrywa z tradycją. Podobnie jak rok temu, mszę Wieczerzy Pańskiej papież odprawi poza Watykanem. To jednak wieczorem, a już za pół godziny papież weźmie udział w mszy krzyżma. Franciszek poświęci oleje używane do kilku sakramentów. Obecni duchowni wraz z papieżem odnowią przyrzeczenia kapłańskie. Mszę Wieczerzy Pańskiej rozpoczynającą tzw. Triduum Paschalne papież odprawi tym razem w ośrodku zajmującym się niepełnosprawnymi i osobami w podeszłym wieku. Znajduje się on w bliskim sąsiedztwie zakładu karnego dla nieletnich, w którym nabożeństwo to odbyło się przed rokiem. Wywołało to wówczas autentyczną sensację. Tym bardziej, że wśród 12 młodocianych przestępców, którym papież umył nogi, była muzułmanka. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Rosjan czeka telewizyjny spektakl z udziałem prezydenta. Za godzinę Władimir Putin w studiu telewizyjnym będzie odpowiadał na pytania obywateli. Program pod nazwą Linia Specjalna z Władimirem Putinem organizowany jest od 2001 roku i cieszy się ogromną popularnością. Przygotowania do programu trwały kilkanaście dni. Telemarketerzy pod czujnym okiem służb prasowych Kremla przyjmowali pytania od Rosjan. Rodacy prezydenta pytają przede wszystkim o kwestie związane z codziennym życiem. Skarżą się też na urzędników albo wprost proszą o interwencję. W tym roku dostaliśmy ogromną liczbę pytań w sprawie kryzysu ukraińskiego, poinformował rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow podkreślił, że do Władimira Putina pisali również Ukraińcy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Doczekam. To była pucharowa środa na europejskich boiskach piłkarskich. Najbardziej prestiżowy mecz o Puchar Króla był rozgrywany na stadio Mestalla w Walencji. Tam Real Madryt grał w wielkim finale z Barceloną, górą królewscy, którzy wygrali 2-1 po golach Di Marii i Bale'a. W Niemczech do finału awansował Bayern Monachium, który rozgromił 5-1 Kaiserslautern. We wtorkowym półfinale Borussia Dortmund wyeliminowała Wolfsburg i to właśnie z podobiecznymi Jurgena Kloppa zagrają Bawarczycy 17 maja w Berlinie. Do finału o Pucharu Portugalii awansowała za to Benfica Lizbona, która pokonała 3-1 FC Porto. Mecz był zacięty, 10 piłkarzy zostało ukaranych kartkami, a dwóch ujrzało czerwone kartki. W końcu w Polsce w wielkim finale, który zostanie rozegrany 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie, zagrają Zagłębie Lubin z Zawiszą Bydgoszcz. We wczorajszym półfinale Zagłębie zremisowało 0-0 z Arką Gdynia, ale w pierwszym meczu Miedziowi wygrali 3-0. Zawisza wyeliminował Jagiellonię. A dzisiaj wielkie emocje czekają kibiców siatkarskich. O 20:30 w decydującym meczu półfinałowym plus ligi Asseco Resovia zmierzy się z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Po 4 meczach w rywalizacji play-off jest remis 2-2. Trener Asseco Resovii Andrzej Kowal liczy, że jego drużyna zdoła awansować do finału. W tych ważnych momentach pokazuje zespół charakter. Bardzo się z tego cieszę, bo wielki szacunek dla tych wszystkich zawodników, że doprowadziliśmy do 5. meczu w Rzeszowie. Damy z siebie wszystko, co w naszej mocy, żeby zapracować się jak najlepiej. Co będzie? Nie wiem. Ja nie znam przyszłości i całe szczęście. Zwycięzca awansuje do finału, w którym zmierzy się z PGS Krą Bełchatów. W koszykarskiej lidze NBA już wszystko jasne. Wiemy, kto z kim zagra w playoffach. Polskich kibiców najbardziej interesuje oczywiście los Marcina Gortata i Washington Wizards. W tym roku na koniec zasadniczej części sezonu zdecydowanie ciekawiej rywalizacja przebiegała w konferencji wschodniej. Drużyna Marcina Gortata Washington Wizards na finiszu rozgrywek wygrała 4 ostatnie spotkania, co dało jej ostatecznie 5. miejsce w tabeli. Minionej nocy czarodzieje pokonali Boston Celtics 118-102. Polak zaliczył 37 double-double w tym sezonie, uzyskał 15 punktów przy 10 zbiórkach. Klub ze stolicy USA wystąpi w play-off po 8 latach przerwy. W pierwszej rundzie zagra z Chicago Bulls. Byki w ostatnim meczu przegrały po dogrywce z Charlotte Bobcats. Porażki zaliczyli również koszykarze Brooklyn Nets i Toronto Raptors. Przy takim układzie wyników ostatecznie doszło do rywalizacji waszyngtońsko-chicagowskiej. Pierwszy mecz Bulls-Wizards zostanie rozegrany w najbliższą niedzielę. Z Chicago Jan Pachlowski. Na naszych koszykarskich parkietach Wisła Kampak Kraków wygrała pierwszy mecz finałowy Basket Ligi Kobiet. Pokonała CCC Polkowice 56-47. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw, a kolejny mecz zostanie rozegrany dzisiaj. Dziś w całej Polsce pogodnie, zachmurzy się tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu. W górach deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr północno-wschodni słaby i umiarkowany. Od 11 stopni w Rzeszowie, 12 w Suwałkach, Katowicach i Krakowie, 13 w Trójmieście, Toruniu, Lublinie i we Wrocławiu, 14 w Warszawie, przepraszam, Łodzi, Poznaniu i Gorzowie, do 15 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 Windows 8.1 za 1699 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jak Państwu smakowała zupa? Wyśmienita. A danie główne? Doskonałe. A deser? Fantastyczny. Podać coś jeszcze? Ja poproszę fotel. A ja sofę. I jeszcze coś na wątrobę. O nie! Uczucie ciężkości po jedzeniu to nie tylko wątroba. Weź Verdin Complex. Verdin Complex stymuluje trawienie, które zależy od wspólnej pracy trzustki, żołądka i wątroby. I uwalniasz się od uczucia ciężkości. Suplement diety Verdin Complex działa i ty działasz.

Program trzeci, 29 minut po dziewiątej. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąk z dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry, panie Wiktorze, dzień dobry państwu. Panie Łukaszu, mamy wiadomość sprzed dosłownie pół godziny, mianowicie prezes PZU Andrzej Klesyk poinformował na Twitterze, że PZU zostanie liderem rynku litewskiego, tam przejmie Lietuvos Draudimas oraz łotewskiego, a z Balta także Link 4 przejmuje PZU. No, wspaniałe zakupy przedświąteczne. Tak. Wysoki koszt transakcji, bo około 300 milionów euro i to rzeczywiście są PZU, jeżeli dojdzie do zakupu, bo pamiętajmy, że to na razie dogadał się z samymi spółkami, natomiast jeszcze Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce, jeżeli chodzi o Link 4, musi to klepnąć Komisja Nadzoru Finansowego. Jeżeli chodzi o rynki litewski, łotewski, estońskie, to tamtejsze komisje. Ewentualnie musi także Komisja Europejska zaakceptować, czy Urząd Antymonopolistyczny zaakceptować tego typu transakcje. Tak czy inaczej, jest to naprawdę bardzo duża transakcja PZU. Zostałoby liderem w krajach nadbałtyckich. No właśnie, miałoby trzecie miejsce na Litwie i na Łotwie. Pierwszym ubezpieczycielem by było. Pierwszym ubezpieczycielem jest również u nas. A przejmując Link 4, stałoby się także głównym udziałowcem, głównym właścicielem jednej z największych sieci sprzedających ubezpieczenia w trybie tak zwanym direct. To prawda. No to krzykuje nam się większa konkurencja na rynku tym samym. Szczególnie będzie to większa konkurencja, bo pamiętajmy, że PZU ma dużą siłę przebicia, jest największym ubezpieczycielem dla innych sieci typu Direct. To na pewno. Dla nich będzie to bardzo duże wyzwanie. Na czym mogą, mam nadzieję, skorzystać przede wszystkim klienci. Czyli jak pan powiedział, wspaniały prezent na święta. Tak, PZU wielce zrobiło samo sobie. Oczywiście. No i teraz też świątecznie, czyli zakupy żywności. Okazuje się, że my Polacy wydajemy rocznie 15 miliardów złotych na wędliny. Wieprzowina jest takim najpopularniejszym mięsem, czytamy w Rzeczpospolitej. Ale drób też się dobrze sprzedaje, coraz lepiej. Mówiliśmy zresztą o tym wczoraj, jesteśmy potentatem w produkcji, w hodowli. Tak, jeżeli chodzi o wartość tego rynku, rzeczywiście ona stopniowo rośnie, ale ilościowo spożywamy coraz mniej wędlin, ale ogólnie, bo jak się okazuje z badań GUS-u, spożywamy więcej wędlin tak zwanych wysokich jakościowo. Czyli o ile jemy mniej wędlin, to jemy je lepszej jakości. I to dobrze. Bardzo dobrze, oczywiście, że dobrze, bo pamiętajmy, że śmieciowe jedzenie nie jest oczywiście niczym złym. Lepiej jeść mniej, ale jeść rzeczywiście zdrowe i sprawdzone produkty. A korzystają na tym przede wszystkim wytwórcy tych bardziej, nazwijmy to, ekskluzywnych wędlin. Tak jak w tym momencie producenci kabanosów. O właśnie, oni walczą o ten rynek. Na które rzekomo wydajemy aż 650 milionów złotych rocznie. No rzeczywiście liczba ta robi bardzo duże wrażenie, zapewne przede wszystkim na wegetarianach. No tak. I kabanosy teraz na święta, no na pewno. No idealne, z białą kiełbaską razem w żureczek najpierw z białą kiełbaską, a później kabanosik. Och. A deweloperzy zacierają ręce, ruszyła sprzedaż mieszkań. Liczba transakcji w pierwszym kwartale przekroczyła wszelkie, panie Łukaszu, oczekiwania. Mianowicie 11 tysięcy lokali sprzedano w 6 największych miastach. To jest wynik rzeczywiście imponujący, biorąc pod uwagę ostatnie 3-4 lata, gdzie koniunktura w tej branży była, mówiąc dyplomatycznie, dosyć kiepska. Natomiast do szczytów z lat 2007-2008 ciągle nam trochę brakuje. Niemniej rzeczywiście widać ożywienie, pomogło w tym i pewnie spadek cen, który miał w ostatnich latach miejsce, i lepsza koniunktura w gospodarce, którą zapewne zaczynają gospodarstwa domowe czy poszukujące mieszkania odczuwać, jak i nowy program MDM, który czyli Mieszkanie dla Młodych, który no tak, także drgnął. Też się przyczynił do tego. Więc na pewno. Rzeczywiście mamy tutaj, możemy mówić, choć jeszcze wstrzymywałbym się z jakimś hurra optymizmem, bo to zawsze jest tak, że to za chwilę może się zmienić, albo wydarzyło się na rynku coś, o czym jeszcze nie wiemy. Natomiast rzeczywiście wygląda na to, że mamy do czynienia z odbiciem. Pytanie oczywiście, co zrobią w tym momencie deweloperzy, bo ja przestrzegałbym znowu przed powtórką z historii, czyli z lat 2007-2008, gdzie popyt również był duży, nie nadążał za podażą, w związku z czym ceny zaczęły szybko pikować do góry, każdy kupował działki, budował i skończyło się krachem. I skończyło się krachem wielu deweloperów, ich problemami finansowymi. Więc mam nadzieję, że tym razem rynek okaże się rozsądniejszy i mniej zachłanny. A na razie powiedzmy, skończyły się rabaty. Tak, no, ja myślę, że ceny też zeszły do takich poziomów, gdzie nie ma co oczekiwać rabatów, bo pamiętajmy, że deweloperzy też muszą wyjść na tym interesie na swoje. Natomiast w pana dzienniku bardzo ciekawa analiza jakości usług i cen świadczonych przez biura turystyczne. A ceny rosną, a oferowana baza hotelowa w różnych krajach jest w coraz gorszym stanie. Rzeczywiście, najczęściej są to hotele wybudowane kilka lat temu, które powinny już dawno przejść tak zwany gruntowny remont. No tak, ale był kryzys i hotelarzom to się nie opłaca. Mieliśmy po pierwsze kryzys i hotelarzom się to nie opłaca. Po drugie, pamiętajmy, że w krajach takich jak Tunezja, Egipt, czy nawet Grecja. Czy nawet Grecja, Włochy i Hiszpania, które są również całkiem popularne wśród naszych turystów, hotelarzom nie zależy na tym, aby remontować te obiekty. Po pierwsze, i tak mają od nas bardzo dużo zleceń i praktycznie 100% obłożenie w sezonie. Tworzenie u nich wewnętrznej konkurencji, gdzie jeden będzie starał się być lepszy od drugiego pod względem jakości, nie ma większego sensu, ponieważ dla hoteli luksusowych mają inną, sprecyzowaną grupę klientów, którzy są skłonni zapłacić za wakacje dużo, dużo więcej. A my, no wiadomo, polskie biura podróży kupują w pakietach bardzo duże ilości tych pokoi, liczone w setkach tysięcy i nie mają przebicia dużego negocjacyjnego. Nie mogą zmusić po pierwsze tamtejszych hotelarzy do remontów tych hoteli, a już na pewno jeżeli zostałyby wyremontowane, to nie mogliby utrzymać tak atrakcyjnych cen. A po drugie, no nie bardzo widać na horyzoncie jakiekolwiek kierunki nowe, które mogłyby pod być względem ilości, prawda, zastąpić te dotychczasowe. I to są takie problemy. Czy to trochę nasza wina? Trochę tak. Znaczy ja na przykład w tym roku już postanowiłem, że rzeczywiście wyjeżdżam na wakacje we własnym zakresie. To znaczy samochód, kwatery prywatne i może się podzielę z panem wrażeniami i ze słuchaczami. No dobrze, a często to wypada jednak drożej. Podobno tak, aczkolwiek jeśli z moich kalkulacji, przynajmniej dotychczasowych, no wynika, że jedyne, no, co będę musiał poświęcić, to trochę więcej na paliwo, ale już pobyt na miejscu, wyżywienie, no i pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy uwiązani w jednym hotelu, nie przywiązani do jednego hotelu, czy do jednej plaży i do można jednego basenu. Można sobie tak? zmieniać. Można to sobie zmieniać. Ja myślę, że każdy powinien znaleźć na wakacje swój własny, indywidualny sposób, jaki mu pasuje. Jak pan wróci, to wtedy porozmawiamy. Porozmawiamy w sierpniu. Na zakończenie porada taka jajczana przed świętami. Otóż kupujemy, jak radzą ekolodzy, jajka zerowe i jedynkowe. To są takie ekologiczne i z... Kurki dreptają tak, po ziemi, są tak, tak, w klatkach, jedzą to, po podwórku znajdą, biegają sobie tak. Sztucznymi paszami, tudzież antybiotykami i innymi tak. świństwami. Natomiast dwójka... Sam też jestem zwolennikiem dokładnie takich jajek, jakich pan wspomniał, 0-1. Zachęcam państwa, to jest trochę adekwatne. Zero tego, albo jedynka. Albo jedynka, w ten sposób, tak, zero albo jedynka, tak. A natomiast dwójka to są już takie jaja ściółkowe. No tak, a trójka to rzeczywiście słyszałem o historiach, gdzie kury depczą po sobie w jednej klatce. W 20 w klatkach, kwadratowych tak. żyje całe Także stado. Pamiętajmy, zerówki i jedynki. Tak jest. A korzystając z okazji, w imieniu własnym Dziennika Gazety Prawnej, panu i słuchaczom Trójki chciałem złożyć serdeczne życzenia. Dziękuję bardzo. Ja również przede wszystkim słuchaczom Trójki składam te życzenia. Pan też jest słuchaczem Trójki, więc ja też jestem słuchaczem Trójki. Panu składam życzenia świąteczne, tak najlepsze. Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej i Wiktor Legowicz. Wszystkiego dobrego, dziękuję państwu. Do wtorku o 9:30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarka.polskieradio.pl. Dziękuję. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. The War on Drugs, Red Eyes. A teraz po polsku, najładniej jak można. Nosowska Osiecka. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne, nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Do 10 zostało 14 minut. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Sprawdza jak zwykle Katarzyna Kłosińska. Pani Karolina z Gdańska miała bardzo dobrą polonistkę w szkole. Wbrew temu, co wszędzie można zobaczyć, pisze słuchaczka, uczono mnie w liceum, że wyrażenie święta wielkanocne powinniśmy pisać małą literą, gdyż nie jest to oficjalna nazwa świąt. Tak jest w rzeczywistości. Nazwa święta to Wielkanoc i tylko tę piszemy od wielkiej litery. Natomiast potoczne wyrażenie święta wielkanocne od małej. Oba słowa i święta i wielkanocne piszemy tutaj małą literą. Oczywiście, gdybyśmy chcieli napisać święta Wielkanocy, a nie wielkanocne, no to oczywiście Wielkanocy zapiszemy znowu od wielkiej litery, bo tutaj mamy tę nazwę święta, ale już słowo święta małą, bo nie ma uzasadnienia dla pisowni słowa święto czy święta od wielkiej litery. Pan Jerzy z Wrocławia pamięta, że w czasach jego dzieciństwa życzyło się dobrych świąt Wielkiej Nocy, a nie, tak jak obecnie, dobrych świąt Wielkanocy. Dziś prawie w ogóle nie słyszę tej dawnej odmiany, dziwi się słuchacz. I tak rzeczywiście jest. Słowo Wielkanoc składa się, co wyraźnie widać, z dwóch wyrazów i dlatego może mieć wewnętrzną odmianę, to znaczy możemy sobie życzyć dobrej Wielkanocy i tutaj mamy bez tej odmiany wewnętrznej, czyli inaczej mówiąc słowo wielka nie jest odmienione, albo właśnie możemy sobie życzyć dobrej Wielkiej Nocy i tutaj jest już ta odmiana wewnętrzna. Możemy się spotkać przed Wielkanocą albo przed Wielką Nocą. Ktoś może lubić Wielkanoc albo Wielką Noc, jakkolwiek by to dziwnie brzmiało. Jeśli zdecydujemy się na formy z tą odmianą wewnętrzną, czyli Wielkiej Nocy, Wielką Noc, Wielką Nocą, to każdą z nich zapisujemy jako jedno słowo, oczywiście dużą literą, czyli Wielkiej Nocy to byłby jeden wyraz. Ale można też zapisać jako dwa słowa, co już jest całkiem archaiczne i wtedy oba piszemy od wielkiej litery. Możemy więc mówić i pisać o tych świętach na pięć sposobów. Jest to Wielkanoc, pisana od wielkiej litery, święta wielkanocne, tutaj oba wyrazy małą literą, święta wielkanocy, święta małą, wielkanocy dużą, święta wielkiej nocy pisane łącznie i święta wielkiej nocy, gdzie mamy dwa słowa wielkiej i nocy pisane rozdzielnie, oczywiście też oba od wielkiej litery. A więc mamy tak dużo sposobów pisania i mówienia o tych świętach, no bo w końcu to są najważniejsze święta w naszej tradycji i niezależnie od tego, jak je zapiszemy, życzmy sobie, by były radosne, co niniejszym czynie. Katarzyna.Kłosińska@polskieradio.pl. W razie wątpliwości językowych proszę pisać do pani profesor. Ania, a teraz 8 minut przed 10 BOS w kolejnej piosence z najnowszej tegorocznej płyty High Hopes. Good morning, the church mass is snoring. News is all over town. Reggae feeling love. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Hey. Fritz is Romeo's been found. Frankie feeling this. Well, peace gonna break out. From here on in, we can take out. She ain't gonna be cooking for the likes of us. Somebody call Mama and just tell her Frankie fell in love. I started Shakespeare, sitting there in a flare. I start trying to figure out the number that adds up. Yes, Shakespeare's man. It all starts with a kiss. Bruce Springsteen. Tak się zastanawiam, czy jak teraz zagramy Mambałagę Lux Torpedy, to ona umocni się na pierwszym miejscu listy przebojów, czy może Artur Rojek i Beksa znowu wskoczy na tą pierwszą pozycję. Mam bałagan, powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan.